mu dagu ko nak bu mere rafa'ina la wal lajjatu bi fathil lam ikhtilatu aswati fil harbi kadu jaxaso ci xare bu motu al lajjatu bi fathil lam ni wa sahihu anna asma hadha fulanin hudifat minhu al alif wal nun lid dawrati wa laysa huwa fulu al mukhtass bil nida li anna al mukhtass bihi kinayatun an ismi jins wa hadha kinayatun an halam wala min halam ani wax jitu wor moy talif ko bu xeyna moko seen ni waye fulu ni wax ni waye wax ni am sit fulanun han fulu han fulanin la doon mu rek alif wal nun ga ngi ma rew rek du fulu je wi wax na ni ko waro tawaj waj ni mo ni ko jar ni do ni ni oo wutul la sax ndax fulu mom day fini yow way ni ni sin jinsi ay wax na rabbul fulan nak mom day ndaw ni xalam di ni di mom lu rañu ko lan al istighafat mo mo don tok sako xetale ko al istighafat ci ni da umul mu khalisu min shidda wo ko xamni day da bëgg mu xetale ci tartaram lolu moy al istighafat ci dastuhita ndem sako xna xetale ko ismu ngisum munadam bëgg ñoo qufza kon qafal wax ko billahi min salam maftuhun bi mu ngi fata mum lam nga bu mu ngi fata mum lam nga a lolu do bëgg wo ko xamni da bëgg sak ci ñun xatal wo andiya da la tutam boole ci lam ci lam nga waxata ko nak yaalal murtada wona xatlu murtada ka nga bëgg mu xatlu ko nak dang koy jarak lam ci bu reeso yata ñu ni soydin ñen sayd a ki wo ngi mu xatlu mom ko tambale ya ko nak do salam ci lam nga waxata ko ka bëgg mu xatlu ko nak mom nga jarak ko lam nak yaalal murtada li ahmad ibn al ahmad mata xaragna la fuu mu'rabu wa in kana mufradan li anna tarkibuhu muhallani aqtahu shabahan bil mudari ani nung ko ihrab don ko mufrad la ndax ni doore ngi ko doy lam da ko taxal mu rulla taw mu nanda bu mu ndax def ko nefat mané ko ana nasaba wala yanas bil mudari muqaddaran fi li harakati harfil jar lam ngi fata to ko nit arafu jar ko nefa gu war nefa ko nefa le dimono ko ndax arafu jar ci duggu ngoy jar wa huwa mutahalliqun bil fi'li al mahdhuri allazi nabat an hiya buta dam munihi mahna fi'lan yatahadda bil harfi ka al tabiu ana ndey aji ci fi'l dam ci aso ta nga xamni mun la yaji wotu ta dama tale nak dama ni al tabiu dana laqtu na wuru wa inna ma futihat al lam mahal al mustaghafi li anna al munada waqihun moqi hadamiri annati tuftahu bihi al lam nahwa lak ta tax ñu fata lam gi tan ko kasar tan lam jar ay nonu muna dami ta fa taxaw placeu damir ci damir mo xam nga do ci def lam ñu fata lam gi niki laka wala nekkum ñu dañu ñu wa amal mustaghafu lahu fa yujar bila min makhurati ma ko ñu sax ko xet liko mom dang ko jar ak lam tan kasar lam gi niki yalal murtada li sayyidin sayyidin do lam ko jar tan ñu ko def ngane ko ak ñu def lam gi nak ci al murtad xatlu mutlatala mata tawhni wajaza tuhuliya in ala al mustaghafi al muqtarib bi al li annaha lam tubashirhu tawhni nga ngone wax ya ci xatlu mutara manam yaagu dafa taxul ci al bi yoror ba xam nga langu yar na doon ya wal murtada nga langu waxu digantu yaagu al bi lam ñu nako may waxtahna nga fata ma hal ma atu fi andak lañu ataf in karatu ngam daam nga ya an ya anena dar bi nga wo di sakku ci ñun xetal su fekke dang ko wo nga wo ha dañu atax ya dama ko nak baam walé yaaga sa ko neena fofu tam nga baam laam nga ci baatu ñaaral ba a sa yo xamni leegi baam nga yaaji rek kon laam nga def fofu tam nang koy fata mo tam nga fata won bu jekki ñu lay misale ko waxane yaala xawni wona fatlu sama nit wa yaala am tali xawni te wona fatlu kami sama nit mu ina ci ñu ay nit xata yu ñu ci ñu ndawte ci diyaar nak ci dalé ñu xala bu ñu yaala xaw ñu ci atax wa yaala am saali xaw ñu ta gis nga xobal wal ya gi dole ci ñu rek yaala xaw ñu ñu li am saali xaw ñu bu do la rek kafara ñu do ñu tan ya ñu yaala xaw ñu woni am saali xaw ñu ak ndoro kafara ay do ñu bu fekk da nga atax ci la ngay sako xet liko ta bam wal ya gi dole gi kon langu en ngi ko fata ngi ko fata won ko digatu dafa jang ya la am ya la qawmi ya la am tari qawmi waqti yenn nga diko fi wa zalika ci lut lolé bi ko ci kasara na bu fekke du lol rek moy ba mo yag rek ngay kasara la nga ba mo ngay kasara ak la mom tan ko gata am na misale ya la sayyidina yenna khatlu sayyid wali hamrin yenna khatlu hamar walan ya la sayyidina ni wona khatlu sayyid ya la sayyidina wali hamrin wona khatlu hamar li bakrin yal bakar li bakrin no wali hamrin nga wax no wala hamrin ndax dal moy way wala ya la sayyidina nga wax waya la hamrin ni baba moya ni fatalam ay la nga taata ci dom moya gi nak mom ni kasara lam gi ya la sayyidina wali hamrin li bakrin wala ma la mu la nga xamni ustufisa sakof nako xettiko haqabatu watintanat alifan alif awone lam go ngone on ko andi ci baddi ngir fanen dañ ci sako xettiko la ne xewé ko alif ci mujj rek waw alif ni nako yott ci mujj ata hun ya ani nawo batta fatuhu zabu wi ta bi alifin fi akhirih shi wadan tanha nahu ya zaida wona xettiko sawut bi amili nabi hisin ya ak yaakar am te duga na ya zaida ngo xamna tan andi la mo ya la soobu nga dug la mo wo ko ko def ci mugi ko ya ko ni mabni yan ala damin muqaddarin ala dali li harakatin munasabati a suba wanena on ko dina ci dam dam go xamna ko tolo ci dal gi ndax tan gi ci tan gi da tax mu ko ñaka mas fata gi ana go xat wax no al mustaghasu min allahi wal alihi fa yu'ta ma yastahiqu law kana munadan khayra mustaghasin ñu baad nga wori ko xet liko mo naam du am laam gi nga waxon do am ali gu wacc laam gi ci mu geul su ko defé su def ko jakk ni munada kess rek mo xamni kim xet liko ci noon da ko at bo baate taxaw li ni ko waxe ke mu ni ala yegal ya qawmu wona xet liko sama nit ya qawmu ak ya day natura ji jibi to gis nga amul laam amul ali ci mujj kon nga yapp rek munada am kefe min hajibi al hajibi ñu ñu am ko ñu ismu ñu sun bu taxajjibu ñu borom ñu ñu ko defal ñu wax na ko mu wax ci baad ñu sa ko xet bu ko bu ñu na nga wax ci ñu ci bu ñu wo ngir jiblu ci ñu yoni ci bu ñu wo ngir jiblu ci ñu yoni bas na ko def laam waaw ñu ñu xetam nga bay laam nga wéké ko alif ci mujj waaw ñu ci ñu yaal al hajjib yumna tuntan yaal al hajjib ji ngay gis tamene mu ngi rafet bu sa ko xet lu ci baat andi ci laam noppi fata laam nga ñu ngi defal mu yaalal xajabi fa ñu jaru bu laam ñu nopp xati patay watu haqibi allah ni sal alifa nahu ya xajaba yennat mu tan li soobu ñu sayit ya xana ci andu dugatu li modi joy hiya ya'la muslim mutafajjahin alayhi nahu wa zaida aw mutawajjahin minhu nahu wara sa enay mu do ko degge moy jëm jo xam nga am ni ko dal nga diko joyal ni ki wa zaida koy seet wal am ci jëm jo lo xamni mu tam lu ko ci dal ni ko bobo wala tank ba nga ne wara sa way bopam ci nek mën nga woron ci hal defal ma la nga xamne mu mëna da ñëlon na lañu wo li man bobu moy ni ñal lañu joy ne la nga waxon ci munada wax ko ci lu ñu joy ba nga ci waxon moy bu hakke day mufrad halam ba muy nekkere bu njublu nga dina ko ci dam nga dina ko ci dam ba bu de tus ñu nga dina ko ci alif bu de jam ñu zakar nga dina ko ci waw bu de jam manas nga dina ko ci dam bu fekke dafa laf wala numurul laf batay nga nasako lolou nga batay fi ni joy non lay nal li joy tam bobu atale am motax mu na la nga waxan ci muna da wax ko ci lim joy dama lo xamni nukira naturalef nako lam ñun dab defu ko joy waaw ne manam jëm nga ñu nati bu fekke do nukira gis ko muna joy waaw bu fekke nak lolou mom du jëm mom du tay man ko joy don don nukira atax bu ne lam ñun dab mu ne la iza kana mutafajjahan alayhi fekke mu jëm ji ñu nati lu ci mom kon des ko joy fala taqul do mëna wax ne wa rajula way way ben way bo xam daam lu ko dal da nga dug ko joy do mëna wax wa rajula ndax bokku do nekk te jëmmi ja ama iza kana mutawajjan minhu fayajus bude lu ñu metti lu ci mom way du jëmmi ja nak da nga ko mëna joy nahu wa musibata way mom musiba ay musiba mu ray mom wala ma du tagen lo xam ubbu hima lam wax nako ñu ngi nak moy ismu sar ismu sor ismu sar mom dus ko def ben musul nako wax lay way ismu sar mom dus ko def niki wa hada ken do wax wa hada way ki den musul lay do wax mom way ñu dogu def na joy al mawsul mawsul ma ñu silale bin na fi ci la nga xamni ishtaharasiuna su de mawsul mo xamni amul tara niki day man bana tutam jinga ñu ko silale bok jange xamni koku ku siila wa suba ba ko mes na ko joy tabi rasam sam min nabi rasam sam woni te gëna top wa man hafara ko ko misale wa man hafara bi rasam sam woni wa man woy ko nga xamne hafara gasna bi rasam sam min tenu sam sam am nga man bu no sol la waye ci nasi ka gason tenu sam sam ni abdul muttalib do di ko siw ni ci nasi siw nak motax legi man nga wo man nga joy mo sol wa man woy ko nga xamne su ko defé nak ci mugga ci ngay jokk andi yeb hadi wax wa man hafara bi'r zamzama wa man hafara bi'r zamzama lo lañ wax fa innahu bi man silati wa habdal muttaliba male wacc kay lool la ndax dafa siw fa man wa damhu muqaddar li sukuni bina'il asli ñana man gi dañ ko joy ñu ko wara dina ci dam waye man ñu ko ci ko natale dam gi ndax sukun gi xani mo fi nek tam dina ko ci ciosan ci sukon bi lol motax li an al mawsul la niyal mufradi ana mawsul ngi koy boole ci mufrad lol motax ñaan ngi koy dam wa tuqta silatuhu hukmal akhir fa talhaquha al alif jawazan ana mu gi lañu japp ne silasi lañu japp ne mo mu gi ci baddu fofu lañu def andi gi nak motax nga jang leen wa man hafara bi razamzama wa sin nga jokk muntahal man doomi mu gi lañu joy bil alif ci alif sinhu dang koy baye ndox li ngon li xihal ci nga ko ba tayé ci téré né baye sinhu jël fi benen sin xaya ko na talé né mu djum man doom na la ngay joy nga djok alif djok bi nak jawasan rek la ngir nga mëna ñor ci sa kaddu rek motax ñu djok alif motax mu jawasan li maddi sawti nahu wa zawda wa sawt la ta fat yalla bool ko matlu ha lu ñu topi alif ga in kaan dem nek na misla hadi am kemam xudu fa kon bageef ko sanni neena baad nga nara joy war ci jop alif bu fekke da nga ca fek alif ni mom da ngay dag alif nga ca fek japp ni gi fi nek mom mako ci amu ngir joy ci mana musa kam nga musa wala hisa da nga am alif bo mu bege joy da ngay japp ne alif bu nekkon da nga ko sanni gi mo mako fi def ngir joy ko nga wax wa musa hay musa kon fal mahdubu akhirul mandubi la alif al mudghati ni ko ne ko ne ndag way dubu ni ali bi ni joye fajaaka nak nonu tanu ni lu fi tanu ni la nga xamne kamala matena wala kamula matena bi ci mom min silat ni mo xam sila la aw khairi ha wala bi sila ni teyal nga am al amala ni batna a neena fa nga xamne moy mudga bu fekke dafa mas yaay mas ko da ngay dag tanu nga da ci jokk alif ba mo xam da fekk mu jumle sila wala sax mu leneen mu bokku to jumle sila way ndag nga fa tanu rek mom da ngay dag tanu nga jok ci alif ba niki wa man hafara bi zamzamin gi nga wessu won zamzamin amana tani fo ci sin la won ak nim ko misale fi wa man woy ko nga xamne nafara dimbele na muhammad lolo won xamne muhammadan dafa tan won te ci sin la nek xex wa man nafara muhammada nga dag tan ni jok ci alif bi nga xamne nak mom nekuton ci sin la moy lu melne غلام زيد غورو سيد بوك بغي جاي يخ وا غلام زيدا وا غلام زيدا سمول دكو تار واي نغي دغ تارو بي امو تارام فدور وا غلام زيد غا دغ تام نغي جوك سي لي اك هاو بوم سي فار جوك را واخا بي لان لا باتاي لي سحال نغوك لي نغي دغ واخ ني وا اولي نغا نغالي اشك لا مارش غا حتمن تي نوار aw ñu nga mëngale ashaq la marsu mu jani san aji xétonté hatta man dir muy aji war sun yëppum benn dana nekk alfatahu fataga laa gisam di aji lënt di wax liñ ci ak defe. Maanaam bu fekkee ne musique da ngay jooy soo ko fataayee jokk ci alif rek mu daal di lënt, kon da ngay bàyyi loolu te seet geneen masque boo xam ne xeetoo naa masque dafa nekkoon rek nga jokk ko ca. Mu ngi mel ne boo bëgg wax wëy ngóoram sa, maanaam waaxulaa mahoo waaxulaa mahoo wëy ngóoram sa, xam nga xoo bi góor la dellu. Boo bëggee li nga waxoon kon xam nga da ngaa war a fataa alkubér bi jokk ci alif mu daal nekk waaxulaa maha. Xam nga boo nee waaxulaa maha day mel ne kon wëy ngóoram sa moom jigéen bi, te fekk ne waaxulaa mahoo nga bëggoon a wax wëy ngóoram sa moom góor ba, kooku doy lënt. Su boobaa bul def fataak alif bul wax waaxulaa maha, ngay wax waaxulaa mahoo mooy da ngay jokk waaw. Xam nga masque gi fi nekk masque lonk la, ngay jokk ci waaw rek bàyyi ko noonu ne waaxulaa mahoo. Ak bu doonee waaxulaa maki wëy sa suñu wolmoo jigéen bi, waaxulaa maki xam nga boobu jigéen la. Soo defee la nga waxoon fataakaaf bu jokk ci alif day nekk waaxulaa makaa, xam nga waaxulaa makaa day mel ne kon wëy sa suñu wolmoo góor bi, te fekk ne wëy sa suñu wolmoo jigéen bi nga bëgg a wax. Su boobaa bul wax waaxulaa makaa ndax kon day leen te nga wax waaxulaa maki, xam nga masque fi nekkoon masque kasar la, nga si jokk yaa rek koo mën a dugg ni waaxulaa maki nga duggee ko yaa. Ma tax mu naa la fa in kaana ashakulu damman utiya lahoo bi waawin wa in kaana kasaran utiya lahoo bi yaayin nahu waaxulaa mahoo ak waaxulaa maki wa asluhu waaxulaa mahoo bi dammi yaay ak waaxulaa maki bi kasir kaas li annaka law fataxta wa atayta bi alifin nudbati faqulta waaxulaa maha ak waaxulaa maka waltabasa alxaayibu bilxaayibati walmuxaatabatu bilmuxaatabi. Waaw nee na kon su boobaa day mel ne ki fi nekkut tey góor di xoo nga caa jublu jigéen muy xa, day mel ne kon ki nga wàqanteel muy ki di jigéen day mel ne nga caa jublu góor muy ka. Loolu moo tax xinaa loolu ifi taxam yaakaar na wa sit na nga dolli xa sukkatin xaayu dal waaqifan bi mu nga aji waqaf pour turut ndeem na ngaa namm. Waaw nee na gannaaw boo doolee alif bu la neexee jokkaat ci xa xa bi moom da nga cee taxawee rek mu xa bi ngay séen ñu naa waa say dee. Waaw xam ne ëx boobu da nga caa yokk rek ngir taxawee ci bu la neexoon yam ci waa jeydaa rek bañ cee boole ëx bi. Mu ne bu intusha ndeem dalaa soob falaa tasit bul dolli al madda di jiga wal haa ak haaga. Nee na boo jooy bu la neexee sax mu mel ne mun naa daam kese rek nga xam doo ci jokk alif doo ci jokk haa bi nit nga ne waa saydu muy sayid waa saydu rek. Nee na bu newoon yaa saydu rek ñu waa ñoo yemoo su boobaa fa yadharu dammuhu day mel ne kon ni waxe moom alif géeg xaa bi yëpp day soob rek nga def ko waaye nekkul lu war. Booy xool nag saraab ci na xaqi moom day wane ne picc bi ëllëg bi mënta ñàkk faaw nga ne waa say daa ëllëg bi moom la wax ne bu la neexee ñoo bu la neexee bañ ñëw. Waaye saraab bi ni waxe moom day mel ni yar yëpp picc nekk dafa dagan dong bu la neexee bàyyi yar yëpp. Am na ci misaal ko sax ne la bal taquulu waa say du xam nga waa say du amul alif amul xoo. Boo man ka nga xam ne nag ab daa feeñaloon na fi mu daay ci woote ga aliyaa ay yaaga daa sukoonin mbir ñu borom sukoon xaaimun moom dong moom mooy aji mën a wax waa xabdiyaa waa xabdiyaa waa xabdaa ak waa xabdaa. Xam nga da ngaa waxoon ne baat boo ko dee woote laafal ko yaay mu tukkalam am na juróomi anam. Nee la ka nga xam ne moom moo fa saxaloon yaaga te sukkoon ko mel ne mu waxoon yaa xabdii bàyyi fa yaaga te bañ koo maas kooku moom bu ko bëggee jooy dina mën ñaari anam. Mën naa fataa yaaga jokk ci alif mu nekk waa xabdiyaa waa xabdiyaa xëy sama jaam xam ne yaaga mu bàyyi woon dañ koo maas da koo maas jokk ci alif bi ñu jooyee rek. Waaw bu ko neexee itam mu dagg yaagi daal di indi alif bi ñu jooyee daal di fataa daal bi daal di wax waa xabdaa waa xabdaa. Lu mu ngi wax ñu joxe wut weesoon nga léegi buntu baat bi ngay woo ba noppi jokk ci yaayu mu tëkkali te juróom la woon. Ki nga xam ne nag moom dafaa bàyyi woon yaa jot sukkoon ko bu koy jooy am na ñaari anam mën naa wax waa xabdiyaa ak waa xabdaa te loolu mooy yaagoogee da koy fata daal ci jokk alifu jooy ga rek mu nekk waa xabdiyaa. Bu ko neexee itam mu dagg yaaga bul set mu jokk ci rek alifu gi muy jooye muy waa xabdaa kooku moom ñooy yaar. Ki nga xam ne moom dafaa bàyyi woon yaaga te fataa ko mel ne bu waxee yaa xabdiya kooku moom alif képp la mën a jokk yem ca benn anam boobu la man ni ki mu ne waa xabdiyaa ci jokki alif. Ñett ñu des nag mooy ka asafoon yaaga dayloo kasara ni ko waxoon yaa xabdi ak ka daggoon yaaga weccee ko alif ba noppi bàyyi fa alif ga may ko waxon ya habda ak dagon yaaga ye ci ko alif wa nopi dag alif ba may ko waxon ya habda yete yep ñoo bokku na wax mun wa habda kep lay mëna wax sunu tak tak ak tarxim ñu leen moy tarxim tarxim ak dop ne ci manam huwa habdu awakhir kalimi halawati makhsusin asaf mujibar ya ci anam dara ko lolu mo tut tarxim ko defé nak wa thalathatu anwahin dhakara huna nanak dhukira huna tarkhimun nidai wa tarkhimud darurati wa sayati tarkhimut tasghiri fi babi dhamati khat tarkhim tarkhim ci wote ak tarkhim gi ma doy ak tarkhimut tasghir mom dañu ñew ci bunt kasher izif nga asaf akhirul munada mujib lañu wo tarkhiman ak tarkhim ak dok kayasuha niki yasuha fi man ci ka nga xamne da ha wona shahadan shahat fa neena munada bokku bëgg tarxim mo re xol lu ci mujj rek araho ci mujj rek nga dag ko melo mu nek yenn nga dag ñu ci yenn waye yenn dal mo ci gënu bari melna ne waye nak da nga ko lo ci kan lo nga dag yaar niki shahat bokku do xamne ya shahadu lay doon su ba ne xena dag dal gi mu ya shaha rek lolu mo tarxim ene ya suha fek ngey wo suha tarfi ma ngoko do jow mi sunu nang ko daganal mutlaqan ci ay ben sart ci kuluma ci lepp lo xamni ummi sa jige mu def nako bil hayi ci hayi jige nal lepp la am hayi al saqir rek man nga ko tarfi boko wehe ak mu mën don rek ma tax sa na ay halaman kana ka fatima ta ka taqulu ya fatima aw khayra halamin ka jariyatin ka taqulu ya jari rubahiyan kana kama mursila aw thalathiyan kashatin la nexem mo ñenti araf la nexem mo ñet ñet ene shatun bo bokk dañu wo ne ya sha rek deug ta bi jopp nga lepp lu am ta ya saxir bobu mo nga ko wotar xam ko deug ta gogé mo amu ben sant wallu fi la nga xamne qadruhu ma tarxiyu neef nako bi hakki ha ci asaf sa gogou wasturhu lawal ko waxu ci gannaaw ba mo lepp lo xamne ko tarxim ci deug so gog nga wax ni hay al shaqay gog ni tombu dana bang ko deug wala la fa res baye ko fa nonu bu ci laal dara bu ci laala dara lolu bu ci lol ko ci gannaaw ba ay bax de tarxim fala tahdif min hushayan dana bu ci daga dara la fa nek baye ko nonu lolu bu ci wax ni xubandu wax bulan nga tere tarxim ma tarxim la nga xamne qad khala wut ne min hajibul hay ci gileha lepp lu amul ha gog na balang ko tarxim nang ko teewu bax bu gisarte ñu lay bëgg wax tax mëna mootum nga téré ñu tarxim manam téréel tarxim mëpp lo xal ci mul ha gogu ci mur bu baax ya ndar bu baax yi sama top la nga xamni saw xu nekk ni ci kaw ru baax yi al khalama khalam la jublu doon idafa ci ñun ak lafa wa isnad ak togal wëre mu tammin gëru gi matal ñu bu jokki amul ha gogu dañu sart mu khalam ba nak mat ñenti araf ba mopp ko waye bu fekk mutugo genn borom na ko reetam genn te tam bu nek togal la fi ni abou khodous abdullah abdurrahman mun ko te bu nek togal woor mun shaaba kharnaha mun yo nga xam togal woor lo mun ñu ko ku motax bu nek togal la nek togal woor am nga ko misale jaafar wala ahmad nga jaafar ak ahmad ku ci nek xalam nga te mat nga ñenti araf te ni ko togal da fi ni ko togal woor aye kon bu la nexe ya jahfaru ngana ya jahfa ya ahmadu ngana ya ahma rek lolou mo tarxim mo mayes na ba dem mo ni seydu nga ñet araf la do mo wax ya say dag dal ci jere bu rom ru bahi way bu xalam na xayu aji taxaw rek do mo wax ni ya qa'i tane ko togal da fi ni mo taxawon len abdurrahman bin quddus ba togal won ni ci shaabu kharnaha ñu non dis mon botay wa di fasal amuf yi la nga xamni tala top na ma hal akhiri and ak mudd en si la ngeen dolef nako ni na mbir mi arafu noy saati mi aji sukon mu kam na mi aji matni arbaatu mi yonti araf fa say dam top lu ko wa ne no bu fekke ne gana da nga dagi arafu ci mudd ci suste arafu noy arafu noy mo alif ak waaw ya go xamni masu ni arafu noy la lu jublu ci lenen ji tam sukon no dañu mas a kon neena bu fekkene kana da nga dagi arxo ci nigi bo hususat dafa don alif mbaba mbaya go xamni masu ta nek ñentel ci baat bu ba mba mo ko ay bu nek ñentel dum suuf mom na nek na nak ñentel ci xum tawu ci mu arxo asu bo wa dang ko dagale mu dem man ne Usman nga Usman do dagge non gi ani ko ci sos xam ani gi bu sukon la ta gis nga ñentel la ci baat bi kon ay wax ni ya Usman rek ya Usman tagale ene jëm ñepp ñu dem am na man soor nga man soor wa dagge ra ak waaw fi sos ci waaw gi rahmo noy la wo xamni dafa sukon kon nga dagale mu dess ya man su am miskin wo ko ni xalam la ko dagge non gi ya mo fi sos ta gis nga ne yaagi rahuna la wusukon kon nang ko dag mo ci ya miski fa fat yo ay ñentel lañu ali jobaw gi ya yepp am ñentel lañ ci baal ni fa in kana ghayra sa'idin ka mukhtarin aw ghayra sa'idin qana warin ta khana warin khana warin hum nun wa shadd al waw wa huwa as'ab al yabis aw ghayra rabihin ka majid lañu jus azho ka majidin lañu jus azho xam sa ci lo wax moy ñu nekk ndolen ha tan ci da jëlni wax sa ci kon a hoye fekke du araf ndol ni ci muxtar bi fi ak ciobare wala aji tan xam nga dafa bayiko ci xara ñu gi nekk borom mo tolo ko ñu sinal bi kon bo da gëra bi tax ngon dag ali gi da xoku du ndolen wala bok nga xam ni dafa sukunu mo ne xanaw wari moy aji joxe joo no ko ni joxe tok nañ xanaw war nga bo dege raaji du ci do mas mo sukon ci gon lo xana ko def tay tam nek ak ñentel ba bi mo jëm ko waye bu nek ñettel ni xam nga majjit wala mujjit ñoy mom ya gogo kana bo dege dal ri ya ñettel dong la kon batay wax ko dag na tax mo ne mu kam ni arbaatan ko saay dan wa kul fi wute gana ko fi xey tax nako ci waawum ci waaw wa yaay ak yaa bi ma yo nek na ci ñaar fatahun fata ene bu fekke nak legi gana ba nga dagge arxo ci mujju ba ci sus mom ni waxon natal nako moy arax la won noy mu mat ak ñentel ci sukoon waye nak tay mom la ci am moy lu ko jiddo fata lu ko jiddo do fata tay waaw suba ba ndax def nako dagge wala det aw non am ñu koy ay ak ñu koy wut ngi ko musal mu ni alif mu bokku ci ñu Usman mom kana bo dag ye non dag alif ji jëgë ye fata ko jitu ni ma aji way ko ko ñu ko ay bu do waaw ba yaana go nopp nak mako jitu fata nak ndax dang ko dagal wala deet am ñaari wax am ñu ko nang am ñu ko ay mu ni borno wo ya firhawnu xam nga firhawnu bo dag ye non waaw gi sustu mom dafa sukkon waye lu ko jitu fata la ha goo ndax kon dang ko sañ dagale mo waaw mu ya fir ha rek deug mu ngi waaw wala nga wax ya fir haw dang ko deug wotu nañ je ak ñu ne ngor nayq ngor nayq ci mo xamne dokk ga da guddu xel mu tortor xam nga ngor nayq boko deset bo dagge xaar bu ci suñu yaagi araxu noy la te dafa sukkon te am ñentel la waye la ko jitul da fa taamuy na ndax kon nang ko suñu dag wala reet bo ne waaw kon bo dagge xaf bi dagaal yaagi mu dess ya hurna te fen ci ak ñu ngi deer suñu sukko dag nang bu dal dess ya hurnay bu bay ko non waye ñun ay bu gëna wor waye faraaj mu ne la faman munaha tuhu arrajuhu wa huwa arrajuhu qala ya firhaw ya hurnay ñu wax bay yaagi bay ko won amul ajaasu ko daga nana xala mu ne ya firha ya hurna wal hurna yako nak bi damul xeyni al mu'jamati wa sukunu ra'i tayrun min tawri ma'i tawrun hunuq ne al hurna yak da ngay dam xeyam gi sukun ra'i hur ya ko ne gënaawla ci gënaaw ndox yu te gudd dox te ni totor xeyni wa hasif lan asaf al hajju suba mu murakkabum ci ni togal ak jaxasu xama togal dafa togal wer lo xone ken tuju ko tarxeen waye togal ak jaxasu wax ko won ne bu de mom nak mom nga dag haju saba moy baad mu jiba ngay bay rek bu jekko dag bu ñaarel wax mu ci ma adi karibu fete dang koy wo ngam ci yama di fofu tarxim ko tarxim nga deug rek kare di ngam ci yama di kessa